الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم سليمان عليه السلام لا خبر حاصل شو جاءت علم نود مملکت بلقیس هدهد مرغه حال بیان کو تفصیلا او په اخر کې ویلو چې دی ولې الله ته سجده نه کوي دا وی قوم دینی عیب و نقصان بیان کی دنیای کار یا ډیر مضبوط تھے و دینی کار یا ډیر کمزور ہے شیطان و تا عملونا خیستکڑی بد عملونا او دا اغا کار دا دی چا صحیح لار نخلق علی دیئے دا صحیح لار نارولی دی اللہ یسجدو دا مخکی دا زینا لهم الشیطان سر لگی شیطان و تا دا عملون بد ولی خیستکڑی دی دیکی دا سمت لب دی و زینا لهم الشیطان و عمالهم دیکی دا مطلب دی چا اللہ یسجدو للہ چا اللہ تسجدون کی اغه نور مطلب نه ای کاغه وخت او کدی وخت کې دی او چې خلق ته دنیا خیسته کوي گمراهه او شیطانه او تخیسته کوي نو مطلب دی چې الله یسجدو لله چې الله ته سجدون کی زګه هغه په خپل نه وکړي کنه چلان ابو العزت و توی سجدو کا آدم علیہ السلام تا انکاریو کو پخ پلے نوکڑی اس نور خلق امنی کئی کنا زن لمرگری ڈیری پتل پرسکار دائی چیغ زن لمرگری ڈیری دید تزیین علت بیان کو ولی خیستا کئی شیطان خلق تابد عملنا زکی خیستکی اللہ یسجدو للہ چی دی اللہ تسجدو نکی منی کئی ایتی کنا دہدہد بیان دیا سخا دا ظالم دے کنا دی نپری دی خلق کله انور ته پسجده پرې باسي کله سپوږمۍ ته پسجده پرې باسي هر شی چې بوتان متان وبس دلنه بل پلاړین ادمدان سبیل معنی وکړه قرآن عجیب انداز دی ولي اصدم عن السبیل بنی اکڑو دلارینا سبیل خلاری تاوی مطلق ذکر شویو خوا اشارکی دیتا چی دا امر بالمعروف او نین المنکر پا باب کی دغسی د دین په باب کې چې سبیل ذکر شي او که سبیل الله سره نه ذکر عمرت نه د الله وحدانیتی بل معنا ته نشي اوسته سبیل چې ذکر شي عمرت نه توحیدی نویلیو فسودوان السبیل بند یکلو دلارینا سنگے بند کرو اللہ یسجدو للہ سبیل سجدہ و اللہ تا سبیل ستوی اللہ تا سجدہ اللہ بندگی اللہ توحید قبلول او دو تا نپری خود دیتن اللہ یسجدو الذي غزات يخرج الخبء في السماوات والارض دي جمله کې حدود رد کوي او باطل مولا باندې دي په خپل مولا دي کنه خدای حق پرس مولا دي څه سره وسنت شته ردی په بی سند مولا باندې رد کوي دې جمله کې ولي بی سند مولا ویلو چې وګوره حدود په غیب پوي کنه او به معلوم مولوی وي سليمان عليه السلام له بل چاته دې علم نو کنه او حدود ته و بس آقا غیب دان شکن ادیوی بغیر دالنا نبل سوک پا غیب انہا پوئی گی مولا چر جک پی پوئی گی نو مولا چر جک پوئی بدبختا زبسو پوئی گا ما تدوبو معلومات نشتا الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ آقا ذاتو چه اغرا و باسی اغا پت پت پناسی زنا پاسماننو که و پزمکو کیم چه خوخیشی انو اغا خکار کئی ده غیب و سی زنا کاسماننو کی دیو که پزمکو کی دیم اخو اللہ پوئی گی پا غیب بانده سا پوئی گا مو ما تا غیب دانوے خبق د خبی د دې معنی خو خپل پټواله هر دې له بس خپل معنا سعید بن مسیب زید بن اسلم انوروی چې الخبا الماء او بهتره معنا مخکې رستو سره موافقت ته اغزاتو چراو باسی او با کپ آسماننو کی راوریئے ایچا تا علم نی کپ ازمکو کی نوی ساریئے کی اغت علم دے چا آسماننو کی اوبشتا پزمکو کی اوبشتا دا علم خدا اللہ دے پس سماوات والارض مونتا دا غیب و علم نشتا دے او دورا چی مونگا او گورونا اللہ نظر کی دا سی یو کمال پیدا کرے دے اللہ دا سی کلی چی دا دمکی وطا دا ششی پشانتے کلی وان ندی که دا وہ دوت سے اختیار ہو ادا خصوصیات اللہ دا سی دیر مخلوق لور کلی وی دبل چې اختیار نه دی الله ای او بس چې خو خای شي نو ارشی له ګوره ما چې له زمرا کمال ورکړې چې هغه داسې کوین جوړی چې هغه دنیا کې بل څوک نشي جوړول هر زمرا لوی مهارت والی علم والی خو دا حکمت الله صرف غیر ورکړې دی فطری شی دی بس دغه سیدی مرغ علم فطرتی صفات ورکړل ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله پويږي هغه سبان دي چې تاسو یې پټ ساتئ وزړونو کې هم سرازونه دي څه خبرې دي سپټې مشورې او جرګې دي مد الله نن پټيږي عالم پويږي وما تعلنون او باسو چې تاسو یې ښکار وایې مطلب چې نه عموم دي چې د هر شي علم الله تعالی کوم ته پنا دی او کوم ته ښکار دی مده یو جواب وکړه دویم جواب په ځبان دې اعتراض او چې دا څنګه هوت دی چې د بلقیس عرش د الله د عرش سره برابر کړ ولید الله عرش ته عرش عظیم ویل شي او دوی چې ولها عرش عظیم د بلقیس هم عرش عظیم دی دا خو ده خو نکړو چې دا وی عرش د الله د عرش سره برابر کړ داغی جواب کئی چی فکر کوا کنا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ خواق ذات تین چی اغسر ایس سوک شرک نشت دے پہیسی او صفت کی اغا حاجت روا دیں اغا کارساز دیں اغا غیب دان دیں لا الہ الا ہوا دا صفتنا دا خدای توب خو صرف دا اللہ دی و رب العرش العظیم اغزاتو چه رب دا عرش عظیم دیں فرقی ہوگو کا نخوا چه دا بلخیص اغی تیویلیو عرشن عظیم او دا اللہ اغی تیویلی شی العرش العظیم علی فلام پکر آلو او غی کنو کنخا دا سمرخ کارا فرق دی چی بغیر دا علی فلامو نشینو عرش عظویمن او چی علی فلامو سرینو العرش العظویم دا خاص دا اللہ دا عرش صفت تخا او ما کم دے برابر کری دی خستا نظر نشتا بے نظر اے کنخا نئے تراز کے پا ما باندی دا او دا عربیت پا یو یو حرف کی دیر لوے کمال ازمکی او دا اسمان فرق دا حدود بیان ختم شی تردید دے پوری سلیمان علیہ السلام دا او دیر اگدہ قصہ تا اکڑا دیر اگدہ قصہ دے اکڑا ناغوی دوست ددی معلومات گم زده دی دروغ رشتی معلوم ما سلیمان علیہ السلام دی اگور سمر بیان و توکو لیکن علم نشت دی سلیمان علیہ السلام تانوی چه ده تابان ده امتحان کو مرگا تا دروغ رشتی معلوم ما لیکن غویب بانده پویده نبیاس آجا تو سلیمان علیہ السلام دام دلیل لے جوزی جوزی دلائل لی پکی پدی خبر چی بغیر دا اللہ نبل سوک پکی بنو پوئی گی قالا سننظرو اوی سلیمان علیہ السلام زگورما نظر کو مانا نظر الابتلاء نظر الامتحان دا مطلب دی دی ته نظر د تلاش او د تفحص وی چې اوسره معلومات کوي دی او خبرې څنګه پاږي کې شکی نظر په دې معنی سره استعمالي ز ګورم او ستاریشتیا او درو معلومم تبان دې امتحان کوم اصدقت ام كنت من الكاذبين چتا رشتیا وې او یایی تو در دروغ جنونا خط اولی کو او حدود لیور کو چدا اوسا اس وفتہو لگی چدا غی طرف نا جواب را ورسی نمونگ تب حال معلوم شی مونگ تب وضاحتو شی او زمونگ شک بلری شی یقین با امرا شی نخط لیگی او داد انبیاء و سنت تی چ انبیاء و با بادشاہانو تا ملکونو تا خطو نلیگل صد پارا دید پارا نچه د حال احوال نزان خبر کی چ سنگال دے جوړ تازه نه دعوت ورکی د دین دعوت ورکی چې رسې دی وته نشي په خپل نه په بلې ذریعے سره د الله دعوت ورکی رسېږي وته نه غا ذریعے خط لېګلې کوم چې نبی له سلام بلیګو خو لیکن د دې لېګل خډیر ناشنا دي کنه دا ختم دی ور سره معجزه هم ده چې کچره خلق عقل مندي کنه دا غیب بلې معجزه ته ضرورت رانه شي چې څنګه قومونه د پیغمبرانو نه مطالبه کولی چې تاسو پیغمبرانو یې معجزه خوایې کړو نو کدیوم د دې مطالبه کوي یا په نیت کې صحیح نو په داوا لړې راکنه اذهب بکتابی هازا لارشتو او زما دا خط ووسا فعلقه الیم وی غرز و دیتا سمت واللانم بیاتنا ڈڈی تشا تولوانا دانا چی واپس رازنا بیرتا تینا کینا دا ادب دیکن خوا ادب و تخی ثم تولانهم بیر تشا او ڈڑی تشا دینا فانظر او انتظار کوا دلتا جدا مانا فانظر مانا تاگی جواب تا انتظار کوا شغیص جواب کی انتظار کوا ما زاجر جعون چغی مونتا سو جواب واپس کئی نو کل چت داغی پو مشورہ پوئیشی داغی حال معلوم کے بس بیا رازا تیموی سارے گا چغی سو تتلو راتلو یا سو انتظام کئی چت تینا مخ کرا رسے دلے او ما تا دی حال ویلی کنا خواست سلیمان علیہ السلام خط ورکو حد لا اس اللہ تعالی علم دے قرآن دا خبر نچیڑی دما شمانو خبری چیدہ خط یا ولا پسکی پترخ کیونیو کب وزر کیونیو کنا مخوکا کیونیو یرا دغی تیسا جت نشتا دے خطو ہوئے علم اگر اللہ تعالی علم دے انا دغی خبرو تس ضرورت شتا دے خط اوڑو او دروازی ٹولی بندی وی پیری اولاری وی چا پیرا دو محلنا او ایس زیدت لونو دا خوچ بندی ندی لگلی بندی باغی تا پکال کیوم نشی رسی دی ولې چا پیر پیری ولاړې وي څوکیداران ولاړو پولیسانو فوجیان ولاړو هغه وته تاسو ډیر ګرانو په مرغې باندې خو چې دا ګمان ناراضی کنه خو مرغې دا نو صرف یو قزیو چې بلقیس په خپل محل کې نور طرف تا وړو کې اون تیر روشندان پرېخو داسې روشن دانونو لکه چې سړی پکې ننوتې شي د معمولی ونتې چې او د هوا د پاره نه صرف د دې د پاره چې کله به انور راوخوت نلته دننه په کمره کې به د انور سیرو لګېده نو دې به ورته سجده وکړه چې شکر دې چې راوختې او حدود پاگا روشندان کی لارا دیسا اکڑا و دا مخ کی نکن علومات اکڑی پورا باگئی که ننو تو او خط یوی داگئی پسینا بانده او گرداؤن اگر اپاسی دا او پتا و تولی گی دا چی دا خط خودی مار غیر او رو چی دا سو واقعات تی خطه اوکو تو نو دیر وقت پیو نلگی دو انا باکی دو بلچا دو اوڑلو ضرورتو چه لک کا پڑا سلے و نی چرتا چه دا خطو گوری اب اخبر لک کا پڑا و مختصر خطو او پوشو پاگی باندی دا ټولې د پیغمبرانو د معجزو سره تعلق ساتی قالت يا ايها الملأ وي بلقيس هنګامي اجلاس راوغوخته چله ډیر نوې خبره او جيب خبره شو خبردار یو کدا وخت سره 400 ذریعہ وکنه وی وی چې زما مشرانو زما وزیرانو سردارانو اے زمان دے اسمبلے اراکینو ہر زمان کی کنا جمہوریت نو خو بیا ہم زان لے پورا سٹاپ جوڑ کرو کنا انی القی الی کتاب کریم بے شکا غردو لشماتا یو خط دیر عزت من خد یو کو تنو اثر یې پیو کو او طبیعت سره موافق راغی غوسه ولران نه زکه ویلی چې خط هډې عزتمن دی عزتمن یې او ته ولي وې یو د دیو جنا چې مرغې راولې دی اولی خوی دا خیالو چی دا دا بری نراغلی دا اسمان مرغی خو برا آوا کی کن وی چی وی کو تا نم پکیون بیا پوشوا چی نا خط خو اسمانی نده زمینی ده دویم دا دیو جنا چی مهر پی لگی دلیو او دا عربو دا اصول لی چی کم خط راشی مهر پی لگی دلی نو اگی دیر قدر کئی او ډیر په عزت باندې اخلي چې مہر په نه نه پلي ورځي ځکه او ته عزت مند وي لیکن اصل خبره دا دریما چې کریم او ته ویل چې مضمون یې ډیر عجیب وو چې دا سه مضمون د بادشاہانو په خاتونو کې نه ملياويږي دا سه مضمون دا علماء په خاتونو کې نه ملياويږي دا پیغمبرانو خصوصیت ده ولې سه خصوصیتو یو دا چې ډېر مختصر یو څو خبرې بس دویمه دا چې انداز یې ډېر د نرمېو هاو کنه جذبه پکې نوې ښکار کړې ها چې یاد راکو سمجھو مېری بات بچانو خدا دزو د دنیا پرستو او ډیکټیټر خدا څخه خبرې کنه ها دې څنګه خلق ته مخامخ ډېر روب داب کارکی نو دغسی پا خطونو که ام ریر دروب داب نکار اخلی او دمر خیستا خوگی خبری ویسانی پا کلمه شورو کلیو نا پوشوا معلومات یو کلی چی دا دا بادشاہ خط نده بادشاہ تا گوراو دا سی خط تا گورا دا دا پیغمبر خط تزکا چی دا اصول دا پخوانو دا سورت نحل آخری ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن ابلا خلقا دعوت ورکا خلقتا دا اللہ دا دین و بالحکمت پا حکمت سرا پا دیر خوش اخلاق ہے سرا پا دیر خوگو پستو الفاظ سرا پڑیر نرم لہجہ کی والموعظۃ الحسنہ نہ خط دی سر برابر ہو کنا خط سختی پکی نوا زورنا پکی نوا سزاگانی پکی نوی کہ گورے وہ نمان لنو اگا چل با سروکم جی چاکڑے نہیں دنیا پرست خدا خبری کنا خط تن تنگوری پلی کمزورے تنگوری پلی اجزه تا نگوری چه انسان دا سکار کولی چا سر چا چا نی کرد اخو اللہ کئی خواه دا خود انسان صفت نده وی اے دمام شرانو سردارانو وزیرانو مشیرانو یقیناً اغردو لشما تا یو خط عزتمن زکا عزتمن ده انه من سليمان دا خط راغلی طرفه د سليمان عليه السلام نا لفافه باندې د پاسه دا لیکلو من جانب کنا انه من سليمان دا دغه زماني اصول وو یو یا کې دې چې دا د پیغمبرانو اصولی زکه دې زمانه کې خو خط چې څوک لیکي چا ته لیکي نو دا غنوم په اکثر لیکي تا هغه ته ده کنه چا ته چې لیکي دا غنوم په لیکي چې فار او تو او سلیمان علیہ السلام خپل نوم لیکو په دې باندې څه اشکال وو یو غوړ اشکال چې بغیر د فکر نشو یو چوغور خپل نوم یې مخکې کوي نو من سلیمان او کلمه رست شوا چې وینو بسم الله الرحمن الرحیم دا غوړ سوال نو زکا چې هغه خپل نوم په خط کې نو لیکلې لفافه باندې لیکل او کلمه چې واغی د خط نه مخ کې د مقصد نه مخ کې لیکلې واغی باندې سمخ شی مخ کې شوی نو هغه مشکل دا او چې د خپل نوم لیکل د لوی علامه ده تکبر علامه ده کنه موږ وایو دا خو د سليمان عليه السلام په حق کې څوک نشي ویلې ځکه انبیاء معصوم دي انبیاء معصوم دي په پاري د اشکال او اعتراض نشي راتلی چې لوی وکړه نه هغه کې لوی نه انتهایی عاجزی پکې هنوم لیکل ځکه ضروری چې داعی معلوم شي کنه دا او خط نو په حقیقت کې خداوت وکنه نو دعوت چې څوک پېښ کینو مخ کې واخ خپل ځان نه خي سليمان عليه السلام خپل نوم زکو لیکو چې زه پیغمبر یم د الله طرف نه او زما حق دی چې زه بار چا ته دعوت ورکوم تاسو ته هم دعوت درکوم د نبی عليه السلام خط بوم دغه سو خط کې به لیکلو چې مې محمدن عبد الله ورسوله دا حتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نده چه اول دا اللہ بنده ده او بیا دا اللہ پیغمبر ده چه تبه لیگن دا غنم بیرستو بیاو لیک چهلا هرقل عظیم الروم الى کسرا عظیم فارس ابه پدی طریقه بیده پل نم بی مخی کلیو زکا دعوت چه سوک ورکینا بخ پل زان مخی کئی کنا او دا هم قانونی خبره ده وسم دا قانون ده چته چې تا اخبار له بیان ورکایم ننوم بو سره لیکي کنه کنوم و سره نینو هغه لیکل مناسب ندی په شریعت کې هم پته نه ای چیږي اخلي کنه اخلي په شریعت مسله ده دا چې تاسو خبره شایې کې او سه اشتهار کې نخپل نوم و سره لیکي ځکه چې نوم و سره نه لیکي نو مجهول شو او مجهول شی په دین کې نه معتبر نه مجهول خبره معتبري ان مجهول سره اگر روایت ته دی وینه قابل د قبول ندي چې راوی پکې مجهول چې دا موږ نه پیژنو بس ټول حدیث دا غي زوجنا قبول نشي بس رد شي پاره باندې عمل نه پکار رضی سره معلومات کی کنه چې نوم نه نو هغه بس اوس قبول کی نو می زکه لیکلو چې دا خط ته طرفه د سليمان عليه السلام نام خپل نوم یې ساده لیکل نو نو سره رسول لفظ شتا انو سره نور د چې کوم زمانه کې مشهور شوی دی القابات ګورې چې دا کوم زین راغلی دینو قران او سنت کې خدا نشتا چې په باندې شي چې نوم یې کوم یو دی کونی وی لقبونه وی دا نوم پتاو پکې ونه لګي چې ابو الحسنات شمس الدین نو تبا حیران شي چې دا مخکې خو لقب دی نو چې دا شمس الدین یې نوم دی او کنه دی ولاسه د دغه د پاره یې خیر شهرت ته پاره دا خلق دی کنه ها ساده نوم پکاري بس دی القابات او دی فضائل او تاسو ضرورت دی قران د انبیاء او نمونه ذکر کړی نو مخکې رستو سره سشته نه کنه ها خرستو خلق د انبیاء او نو چت راغلی کنه چاغي له بخام خلقابات پکاري هاغه بتول پدې کې راضي چې قران وې فلا تزکو انفسکم دا په تزکیه د نفس کې راضي او الله وی تزکیه د نفس مکاوي ولي الله یې ما ته معلوم یې نو ځان سل اسمان تر رسوي ما ته معلوم یې ټول کاتم زما سره ده نو که تخپل ډیر صفاتو نو کې او ټول خط په دې باندې ولګي کنه چې ستال قابات نخلاصيږي دې تساجد ته انو من سليمان و انه شان ذاته بسم الله الرحمن الرحيم يومنا تديب ابتداء شروع شوي ده په دې کلمه باندې چې د دې سورته نمل کې نازل شو نو بس بیا خلقو پی جندا تدي نمخ کې بسم الله الرحمن الرحيم چا نه پی جندو قرطبی ابن کثیر او دالیکی چې نبی علیہ السلام بوم کلمه لیکل نو وی چې بسمک اللهم دا به لیکل خا دا وجدي صورت کې نازل شو نو بس وزدا کلمه شو او معنی بهتر دای چې انو بسم الله الرحمن الرحیم شان داده چې په معاونت او په مدد د نوم د هغه الله باندې چې به حدا مهربان دی او نهایت رحم والده بعد پار د استعانت ته او عقیده د مسلمانم دغه ده چې د پارس کې د الله نه مدد غواړي نو بسم الله سبحانه په امداد د نوم د الله سره په مدد د نوم د الله سره اسم لفظ چراغلی دی دا صرف د کلام د حسن د پار راغلی او صرف د تبرک د پار حضافت بیانی دی دلته کې اسم او مسمى یو شی دی د اسم نمراد الله دی نو مطلب دا شو جب اللہ الرحمن الرحیم مدد و تعاون و معاونت دلانا غوارو جب احد مہربان او نہایت رحم والد و بس اصول قرآن دا دی چی دلانا مخ کے اسم ہر دے کی راوڑ دی سب بحسم ربکا پاکی بیان کا د نوم د خپل رب نوم سده رب یعنی پاکی بیان کا د خپل رب سبح اسم ربک بدلته اسم او مسما یو دی ښا پس زینو کی جدائی د بندیانو په حق کې او د الله رب العزت په حق کې دا یو شی نو دا اسم دې د پار راوړي یا د عموم د پار چې بس د الله ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها الله ډیر نومونه او صفاتونه دي هر یو سره چې ته رام مدد کړي حوصله کینو جایز ده کلمه په کې دالی کلیو مضمون یې دا ډیر سلیس او ډیر د خاموشه او د عجزه الله تعالو علیا چتا سو پما باندې لوی مکوې تاسو ما سره حسد مکوې تاسو تکبر مکوې الله تعالو علیا ما دعوت درکړلې نو زما دعوت قبول کې دا بام پما باندې احسانی زما دعوت قبول کې کنی قبل وین استاسو مطلب بدائی چه ما سرا مقابلہ کوئیم ما سرا دشمنی کوئیم ما زمان جنگ تا تیاری گئیم خدا خود نہیں پکار کرنا اللہ تعالو علیہ علو دا دے انسان کار ندے اب یا خاص کردو مسلمان ولی ویلی دی تدی صورت پا آخر کے تلک الدار الاخرتو سورہ قصص پا آخر کے تلک الدار الاخرتو نجعلوها چلاوی دا آخرت چلاوار کوما تدی تپوس ہو کے کرنا خوا چاری او بڑی راک کلی وی جنت تدو مالاوی مخ کی خبر آو رہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةَ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا اللہ ویدہ خدا کی خلق لورکوما چی ارادہ قدری نہیں ارادہ ام نہیں دلوئے او دفساد اگا لوئی کل او فساد کل خبرستو خبر دکھا چې په ځل کې چې اراده قدر ناراضي چې لویو کې او فسادو کې الله وی جنت ته دغه خلق زایده وزن تا وګورئ نو هغه ما چې چا په لیکل نه نه پنوم ا د عمل خبره را چې عمل جاګه موجود شه د جنتیان ناری وي او عمل دغه دی چې علو پکې نه او فساد پکې نه دی داسې وسو کېرو هغه خرګاډي کې ناس کړه هغه ته دی وی چې لکوټه سیټ ته کړه توبه بیا به ځان تاسو نشي کول نه هغه به تاسو وی چې ولې لار دې پټې کا غوستې ده په دې خدای باندې لار دې باندې کړې ده نو ما هوتا ته دې پاره نه نه اوس به نه خلاصې کنه اوس به ولې خلاصې متوای چې دا سه بنديان د لوی نه ندي خالی تکبر نه ندي خالی اسلامی رورولی او اخلاق پکې نشته اسلامی اخلاق په دې ته وی چې ها يرور ها پکې غما معافي غواړم غلطی مې وکړه الله تعالی علیا زور مکه وای په ما باندې واتونی مسلمین اور شیماتا تابدار دا دعوتو کنا خلقوی یو سلیمان علیہ السلام کولا دعوت وارنکو دعوت نور توری کس پینی نوشی چاہی جواب کردی نا غم ندی پوشو اگویلی چی دعوت ولدک وارنکو چی لیدل کتلو شوی دا خاتون چې پیغمبر لېګل نوغي کې لیدل قتل شي دعوت کې خصدان نه چې لیدل قتل خواج تاسو رنې زديت او تر سه دیشي ملاقات بو کې او چې نو شي رسې دې نو خط ولیکې کنه نو خط کې وته تاسو یې چې تاول راشه چې زه دی وینم چې ته تورې کسبین نو بیا دعوت در کوم نه دغه دعوت چې الله تعالی علی و اتونی مسلمین خود دعوت الفاظ بدلی حیثیت یې بدلی د دعوت ډیر مختلف تعبیرات دي کنه دا خدای یو تعبیر نه دی چې قولوا لا اله الا الله دې تعبیر دی چې الله تعالی علی ما سره بی دینی مکوی انکار مکوی زما دعوتنا دکا چاگی چی لوئی نو بس اغا انکار کئی کنا خا حواتونی مسلمین را شیمات تابدار دا دعوت کنا خا مسلمین خپل مانا تابدار تویلی شی ولی که اصل مانے کو خپل نواغا نجوڑی گی زکا مسلمان اغا چاہتا ہوئی چه هغه د بل مسلمان په لاس باندې د عالم په لاس باندې یا د پیغمبر په لاس باندې اسلام قبول کی نو مسلمان شو نو چې هغه لاندې دی راغلی ملاقات نه دی شوی ندی وایي چې په لاس باندې اسلام قبول دی نو لغوی معنا دل تمرات دا چې واتونی مسلمین راشه ما ته تابعدار دا د خط مضمونو او حدود ناس دے چور گذیب دا خط پا مقابلہ کی سزا گئی کنا جسو آگی خبر مکمل کری ندا نبادی و تناس دے انتظار گئی اچھے مکمل یہ کہ نبیاء سلیمان علیہ السلام لے جواب راوڑی دیو جان حدیث کرا گلیو چ نبی علیہ السلام ویلو چې سلور جانور دي چې دا موج نه نیو پکې هوته هوته النمل والنحل والهدهد والسرد مګه او د غبین مچې او هدهد او لاټو مونږ ته لاټو یو څوک ته ټیغا کوي کنه د هرې مرغې جبول ورزي دا سلور می موج نه دی منه کړو اوغه کاره سورته نمل نه چې ګوره مېږي مخکې بیان تیر شي کنه دا وجل لایق دی او د نحل چې الله دا غینه کوم کار اخلي کنه عام دنیا ته معلومه ده او هدهد دا کار کړی دی چې د توحید دعوت او خطې وړلې ورته یو خطې وړلې د توحید او بس چې د توسوای نه بس د ته امن دی امن دی او لاټو یو مرغې د حدیث کې راځي چې په مرغو کې لومبه د ثواب د پاره روزه دني ولې وا ثوابي روزه دني ولې وا ارسنګ چې او بس دې سلور ذکر کړي چې دا موج نه دا نه چې کنه دا مردار دي دا سه خلق او ځان نویل دي مردار د پاره خاص قانون دی په حدیث کې چې هغه مرغې مردار ده چې بل شلې په پنجو باندې یا په مخوکه باندې هغه مردار دی چې دغه صفت پکې نه نو هغه ته مردار نه وي ستا طبیعت ته نمنی زړه دې ناخلی اذان له خبره ده خو د حرام او د مردار حکم و پینې کې کنه حدیث کې باقاعده راغلی چې د تویور نه اغه مارګ چې په پنځو باندې بلشلې او د زندسرونه اغه زندسر چې په داړو باندې شلول کوي دا دوه قسمه بکی مردار نور ټول حلال اخر تمام